ايميلي دي خيراك بيام بلاتشي دا كيليرا ها صدقا او دفتريات قاية كان ما امسي وانا جهري جورتي في ويمي خو اقلنا سامي شهراوي چه سودی که تیدا بنوسی او سیوان جهرامینین ها؟ براستی تو پیاوی که زور بیمیش کید بلا میست او زویه ملچی ایمیا ملچی غیزانی آلی صوفانا واتا زوی منا تو بودنی پیم بلیتی بکم من خونده توانم بریا لسرم زویه بدم کواتی لیه دکم جی؟ جون درختکانی بخچه که برایتوا؟ او کارساتا بگره مصیبتا جون و الیزابیت شریان بوو. اما شیعایل جون کلوا کابله تاکو تعیم هفته دو درختی آم باخده بر موا. اگر او درختان ببرید تو آوا کلگی من کلوا ویران بیه. بتن همالی اما ویران نبید. بالکو مالی جونی جویران دبی. پیمانی او راست کات چون ک او کات او تو ربو. دبید جون او درختان همی ببرید تو پاش هنی را بذه به حاله. آواش تی کی محل نیا. چون ک جون پیا به کرفتاری زور سیر کات. کاتی که تو را به ول سر خوی نامینه، همش تیگ کات. زستان نزیک با تو، تا دیری کردی که ولگ کلا سر مازور استم دبیت. الیزابت، تکاد لی دکم برو دهول جوم کابل کل بریاره کی خوی پشیمان به تو. دل نیاب او با ختن ها بدستی جونه. دبی او باش بزنید. اما هیچ من پی نکر برم بر بیست کانی او. هیچ رایگه اگه نیه با رازی کردنی؟ با بزنم من وکاری تو رابونی جان بوبم سو سی سال که تکی زور تی پاریوا زور شده یکم من دمه بینوسم جیمی سلاو زستان نزیک با تو لبر اواد دبی خومن آماده بکن بارو برو بونوی سرما رشبای باکوی بر ری ویا لزریات سکو دید زهر ویران کرا سرد یکی وک جهر ویا بار وک بخت که تو زور جوانا گلی زور جوانی تدایا من دلنیم که لحیث شوی نکی دیکه وینه یا نیا دزانم کم بختی زور جوانا و بیوه نشا اواش با هوی درختکانی بخت که جوانا ویا چون که او دارانه دمان پارزه تو رگل رشباده گرید چی؟ ما بستت چلو جمی اگر درختکان ببری توا اوه نتوانی خومن بگریم برم بر او رشبابه هزه دا تو بلی او بکت توانم باور بکم که جاره که دیکه اوگل جوانانه لناو باخته که جیمی دا ناروه نوا بلا هم لهمان که دا اگر من لبری جون بومایو باو شوه تورا بومایا اوه وگ او بریاری برینوه درخته کانم دادا اگر پول الیزابیس بیوی رکم لبگره لو کارا اوه دمود نخیر لبر اوه جو با او نادمو بلا موگرن نیک هلگه که چی بسرده بلام چیم دکر اگر ایلن و جیمی داوی اوه ان لبه کرد با مو بیانوت با تکاد لده کن ایمیلی واز لبر یارکت بینا سودی نیا لبر اوه او کاتا من زور تو را دبم ایمیلی امیلی من نزانم تو هزده تی دکی بلام او باخه جوانه با تی برنی یک روشی دیکه نامینه ایا تو اوت دوی؟ بلام اگر بزانم باو کم باو بریارم رازی نیا اوه بگو من او کترای خومده گورم بلام او کسه چه که دتوانی والا جون بکدواز لبریارکی بهینه دبی چه به؟ دلی چرا سیکم دوزیوا شاروسکی اکی لیل و نزیکا ناوی وایت کروزا پیاوی کلیوی در جیناوی برس کاسی دیا بگلی ما؟ برس کاسی دی؟ چیتی؟ برس کاسی دی تنها کسی که کوا جون جیلی در گریتو هر و ها بقصی دکا رنگا بتوانین خاتو الیزابیز رازی بکین که برواد بولای برس کاسی دی و دوای یارمتی لاو بکات او کات؟ او سودی نیا بور الیزابیز رازی نابه بوا چون که لوت برزکی رگی اویلی در گریت بری، دتوانی کارکی من تو اوکی؟ امیلی، تو با چود نروی؟ با شاروتسکی وایت کروز بلام امیلی، کسی نی پیاره که ترسناکا امیلی، تو با چود نروی؟ دلن زود رخو خرابه هیز رگه اکی ترمانیه بری امیلی اوی لتوانم دابه دکم چکا، امیلی، تاوره که امیلی بینن دبی خوامو با خرسگان کم سلاو، بری تو لیری؟ کاری ایمیلیه که پدادا چاب کرد، نوکوی هی تو بری ایما، کارکن ننگوریوه؟ او خوی دوای کردواب کهین ای استالا چوه یا؟ او ایمیلی او روشت بو اوه، بله لکوگا؟ بگو من، نه، او دوی نیا امان خطی میلی نیا ایلی لشبه که رازاوه دا امیلی به تنها لکلگی مانگی نیو روشت بو اوی چاوی ببریز کاسید بکوید بای باش دتوانی رگم پی بدی برس کاسدی ببینم کمک بوستا ها فرمو خان بکم دتوانید لیره چاور ریب گید شیلم خوش دوه بلام تو کمک ترسناکی واب زنم ایمه دبینه هاوره اگر بباشی افتری بناسین وره بولم شیله که من ازارت ندم او چی تا نابی میوان اواب ترسنی بلاکی ها اگه دار با تیگه ایشتی؟ گورم، او پشیله هی تویا؟ بله هی منه، آیا هیچ رگرک هیل بخیو کردنی او پشیله عزیزکم؟ ها؟ ببورا ایوارت باش گورم بخیر بید، کچه بچکو لنامو که؟ ها؟ بشکل و شیوه تاوا دیاره که تو خلکی هم شاره نید وایا؟ ها؟ راسته، بلام تو نو دزانی؟ تو لهیجه یک لخلکی هم شاره ناچید براست تو بیرکرنه و مشکه که تیجه تایا تاوکانیش زور دور بینن وقت تاوی هلوی که برینده هم بله تو شعره لید هوای نرم دارستانی خوشده و لسه لودکه درخته کنده جی کاتی که هوا بناو دارستان دا تیده پاره دل خوشده بی جو لخشه گلاکنده گرید وقت پرته موسیقای که دل رفین وایا تو لکه کانی دارستان لسر و آوازه سما دکن و گرانی و آوازه بوده ترن او شعر خود نوسیو تا؟ او نویتری شعر ما که نوسیو ما او پرچه ام پی جوان بو که او تد لپرچه موسیقای که دل رفین ده چه او تهی که زور جوانه نوسینی دیکم هیا که وصفی باقه که جون دکت که دکوه تتنیش کلگه که ایمه و من زور مندو بوم او همو رگایم بری بو او رگه لبرینوی او باقه بگرم من استا چاورم چاوم ببرس کسی دیم کهوه براست نایالم زور چاوروان بکی ای شایره بچکوله که کواته تو برس کسی دید؟ بله اوش بشیل رشکه ما بلاکی خوشحال بوم به نسیند ناوم ایمالی دو گلاس دارا حتون بو ایرتون تتکه اکی تایبتیم لیته یا باو شیویا ایمیلی هوکاری هات نکی خوی باو شوه لکلگی مانگی نوی با برز کاسید رون کرده و کادکم گورم رگه لجون بگره بعد رختکن نبره توا او کاری که نشیه و رنگا بتوانم کوه لجون بکم که رای خوی بگورید چون که وک خود دزانی او هوری که نزی که منو رنگا بقسم کرد براز زور باشه بلام اود لبیر بی من ده سلاتم بسر اونیو ناتوانم ناچاری بکم باقه که زور توانه تشکی خور به نولقی درخته کانی دا پخش ده بیو زور گرم و دل نرمه آوازی بالنده کانی لگل تروی لقی درخته کان داده کونه آخوتن وگ اوی جول آوازی بکری که لأسمانه و بید همو اوانه لنو دتن تکر لده کم یارمتیم ده نه توانم برگه او بگرم رنگه بتوانم کریلی بگرم پیشتر پیموتید که من هاوری کونی جونم لبر او هولادم رازی بکم من دزانم او باغچه بو هموان چند بنرخه دل نیاشم که بباشی لبارو دوخه که تیه دگاد سپاس دکم برس کسی دی زور سپاس تو لوا دل نیاید که نتیه من بدگینم بله دل نیام زور سپاس برز کاسیدی. هوای نرم دارستانی خوش ده و لسه دو که درختکان ده جی. جوی لخشه گلاکان ده گره. وک پارچه موسیقایی که دل رفین وایو. چولکه کن لدارستان نسر و آوازه سماده کن. آفرین بو تو. روشک دادت که ببیت نوسره که زور به ناوبانگ اگر بردوان بی لسری. امیلی. بردوان بله نوسی نکانه. سپاست دکم برس کسی دی. خواهد لگا. سیدی بالینی دا که یارمتیم بداد. بله، ام باخا رزگار دکین. خوشیستکانم هادن. بخیر به کسی دی؟ سرسام بوم به هاتنید. من ساور ری کسی چی دی که بوم؟ بلام کیشنیه بخیر بی؟ براستی ام باخ زور جوانا. وامزانم من دو بیل را کردن کسگا آیا حزده کی بدگینم؟ رازیم برس کاسی دی هاد بو سردانی من بسی باخه که کر لگالت؟ بله دختکانی نو باخه کم ابروا هاو رکم او دبیت خزمت یک بو هموانو سرت هاگ ده ببو امنا لی کناوی ایمیلیا او اوت که ای هیا بارز جون هیوا دارم بشیمان بیتا ولو بر یاری که داوتا نه من بشیمان نمو بو چی؟ بلای من بخوم داو هرگیز ده بر یارکانم بشیمان نمو تنها لیه کاد دانه بی اویش تنها اگر ایمیلی داوام لیه بکاد بارز ایمیلی که ادت وانی بشه وازی دای باتی خود داوم لیب کی کلا بریاره که خون پشیمان بب موها. بله بیکومان. تکه درخت کنی یا باخه که ما برو بارز جون من زور خوشم دوین واز دان لبنا او با من زور شد دگینه. فرمانه کت زی بجه گره زور سپاس ها جو بگره من هم دیم مرزم هیا سرطا ده بی وقت پیشو بید لنا و باخه کم یاری بکین دو میشتندی بتو یاد توانی لوی سیو بخوید و سیوکانی شهرهوی نبین بله هر وکو پیم گوتی هر کاتی کتو حزد کرده توانی بی بونا و باخه کمین و سیوی سوری بتامیش بخوی باشه رکو تین هم بوکالا جوانش لماما جونو خود وار بگیرا براست سپاست دکم ماما شهنی نیا حت موا جو بگرد، جون رازی بو که درختکان نبره توا بوره الیزابیس، جون بالانی پیدم که درختکان نبره توا هموش دوک خویده بید، من زور خوش حالم باخه که وک خویده منه توا براستی من دلم خوشا امیلی، او حواله که زور خوشا ببوره، جلکانشی پیز بون امیلی، پیم بله، او حوالت لکو بیستوا شوی رابر دو روشتم با مال بارس کسی دی لشاروزکا که تنیشت من دوام لیکر که جون رازی بکرد دست حال گره لبریاری برینوی درختی نو باخه که بارس کسی دی باله می پیدم در باره او قصه لگل جون بکرد یعنی تو اوت کرد؟ زور سپاس دکم ایمیلی همو گلکانی باغچەکەم سپاسی تو دکن کچه بچکولانکم نک بتنها گلکان بلکو ایمش سپاس دکین بچکولکم سپاس جیمی سپاس پوره ایمیلی هرچند من او ریگایم بدل نبو کباخکت پی رزگار کرد کچکی خوم بلان به هر حال من سپاسی تو دکم باشا تینه گیشتمو تو چی؟ اوی و تم جاری که که دوباره نکم آبود ایمیلی جیمی سلاو بچکو لکم ایمیلی من ساوری توم دکر فرمو اما با تویا او با منا براستی گلکان دیانیو سپاسی توب کن جیمی براستی تو زور بیوینه شیانم دوباره دست پیدا کاتوا جیمی دفتره کی به دیاری پیداوم استاد توانم دست به نوسیم بکموا کاتی که زور تیه پاریوا زور شدهن که من دبه بیان نوسم بلام سرطا بسی باخه که بارز جون نکم بوره الیزابیز رگم پینادت برو مجوره که دیکم و هنده نهینی برون کرد موا در باره اوش دوده درگا سوزه که پیشتر نمده زانی لگل من بین با اویل آقای دهاتو بکو بزانی موسیقی